بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اللہ وما تفرقوا اختلاف نے کرے گئی الا من بعد ما مگر پس داغنا جاءهم العلم چرال رئی تپوا بغيا بينهم دو وجد بغض او دو سرکشین پا من خبل کیا ولولا کلمتون سبقت او دو جرنوے حکم چروان دی تیر شوے وے درفتانا دو تاخیر دا عذاب علاج علم مصمن ترونی تی مقرر پوری تدانوے لفضی بینہم مقام خوابی صلب کری شو پا من دے کی اللہ بولا سزاور کرے وا وما تفرقو اختلاف نو کرے رہی چا بے پو خلقو مگر فرد کوئی نے کرے رہے اختلاف پو خلقو کرے فرد کوئی نے کرے رہے دو وجہ سرکشے ہو جو دشمنائی نے کرے رہے زدر شانی اگورا سورہ جاسیہ اگورا سورہ جاسیہ آیت اگورا دلتم دکا خبر آگا چی اختلاف چا کرے کلے کرے رے اولی کرے رے دسود وجنے کرے رے آیتو گورا واللسم وآتیناهم بینات من الامر فمختلفو اللہ من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم ان ربکا یقضی بینهم یوم القیامتی فیما کانو بیه اختلفون اور کریم گریتا واضح دلائل دا دین پس اختلاف نو کرے دائی مگر پس داغنا چرال راغ دیتا علم بغیم بینهم دو وجہ دو بغضو دو حسر نپن نین خبل کیا دا بغیم بغیم بغیم دا دی سود علی واوری دو چی بیا بیا وی دا دو بغضو دو حسر دو وجہ نا کرے دی بے سما بد دیاوس چورا کل دائی پائے باندے ان کو سہن ران نخبل ان یک بھرو دا چی کفر اوکو بے ماں پا کتاب باندے اغدین باندے انزل اللہ چرا لے گلے دے اللہ بغیان دائی کفر اوکو بغیان دو وجہ دو بغض و دو حسن دو وجہ سرکشی و دشمنینا ایو نزل اللہ دا چرا لے گی اللہ ان فرد ہی دے مہربانی اقبلینا علام یشاء من عباده بچاوانی جو غشی دی بندگان اقبلونا یا رب اللہ الہ دل پیغمبر ورکا یا رب اس یو دل قرآن ورکی ابا جوڑے دے وی نما نما دا خبر نما نو نبس دیو ذل ویلی چھ نما نما نو دے بندک کشانی ولی دے دنینی پوئی گیا حضر شیر رحمہ اللہ روی دائی سر بطر شیدی آگا آگی کی ویلی دی آگی کی ویلی دی چدا ہی لیسکات چل ملیانو دفار تاثیل دا دنیا دائیو ہی لگر بولی دا دائی سر کتاب دیا آگی کی ویلی دی چدا رو دی تاج دا سم قاتل استا دا سپارل دا زہر و جن پوری خلق تا یہ دائی سر کتاب دے آئے کی دا خبر اشتہ دے آو سر داری کتاب ور سر دے تو بس آگے خبر پٹکڑی دا یو واقعی کل جو فتاوہ حقانی یولی کل شوا نمونگئی دی کسو تقریبا صدر ویسی آولیس مسائل دی دمونگا نمونگئی دا تینا راجمہ کل آو دین با یو دو سلور پانی یا سیوا دا سی کتاب رسالہ ونی بتی جوڑا شیو آسان ہوئی انو گیا را تجاوی چی دا غشان دیو کتاب نا نقلو کی نا غزر باندی حکومت کی دعوی کولش چی دا ما کتاب خراب تو دولی را نقل کر نمونگا اجازت اختی دا سو غلی موالتا دا غولی گلو دا دا مالکہ عبدالسلام شو عام مولی گلو چیرا مولی اجازت را کی نوی یوزلی بھی جگہ ہو بڑی رکھئی دو مولی فتاوی تشہیر کنش اگو لگے بیا اجازت نکل سنیر کو انو میں راش بلی طریقہ با اختیار کن نو راز ماما سے تمہیں ہوئے ہو عبدالسلام سے بھی مرسر ہے ہو دیکھو او خپل سے چما سراج مکری وغن مور کلا ما لوی چی چرت دول مے دیو بند فتاوی نجوڑے بس داغینا دا مسائل راج مکری مراغین یو دیر مفید کتاب دوش یو دیر مفید او نو ور تکی خو دی دیش موقف اشاعت دا علماء دیو بندو پا نظر کی نپائے کی تقریباً ما خیال سو دو دیرش مسائل دی او پاغ دو دیرش مسائلو باندی کل کل سلویخ پندوسو پوری عبارتنا او حوالی دی بچا دغه علماء دیو بندو دو فتاوون انو پچری منگ دیو بندیان نوینو دا کار و منگ نکو دا کار و منگ نکو حقیقت دے او حقیقت اگر بچی حقیقت کی سیری میں آ گئی غرفی تو میں اندیش رقیب آواز سگن کم نہ تند رز کی گزار فباغوا فسختشوا بيا عيون رضي الله دا كرا لكي الله دا مهربان يفعلنا فشاوان دي جواشير بندي بان اخبرونا فباغوا فسختشوا بيا غضبين فيو غضبان دي على غضب سرد بالغضبنا يو غضب سو انكار دا دي جان دي او سابقيننا او فباغوا بغضبين فسختشوا بيا فيو غضبان دي سرد بل غضب نہ یعنی ردی پیغمبر نے انکار کو سرد دی شان دی او صادقین نے انکار کرے ہوا نو مطلب دا کافر گل دے دل پپول انبیاء ہوا طول انبیاء باندی ولل کافرین عذاب مہین او دا پار دا کافر عذاب جس کو کون کے اس دا ویباتی للہم دا دین والی سر کل من کانات ولی جبریل پوری پدی کیا بیان دے شپگم حصہ دا او دا خلاصہ دا ما سبقا رازی چھے دے خلاصہ دا ما سبقا تنگو بابنو دیو دیو تبا بوری چھے کمی خبری مرگی دیری شویری ناغب دیتا دیا دیو جنا وی کاباب دا خطاب خلاصہ دا ما سبقا بابنو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَنزَلَ اللَّهُ كِتَابًا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بل کتاب اغمگا نمنو وهو الحق و نا اے حق خبر دار کیا منو دیو جینا در علماء مقولا دا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال تو گورا چی سوئی دیل مگورا چی سوک ویا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال دل مگر چوک لگیا رے دل اگر چویا گرو نیم اوکر گئی پاگس وندی گور وی گرو نا مسکی مینو بیما ملا لینا اگر تکلم او دل تو وی گرو نا التفات دے دو تکلم نگے بو بتا ونفرون دے بلکہ ویفرون میں التفات دے دو تکلم نگے بوبتا او کفر کئی دے پارسوان دی چی سوائے دی ندی وہو الحق او حال دا دے چی دا دے حق سشے حق دے دا موارا اہو ملو دا دو دائی کتاب حق دے خدا ما وراء اہوم حق دے مصدقا لما معهم چی تصدیق کو ان کے راغس چی دے دے دے سرا او آیا اے دا اللہ پیغمبر مطلب دا او آیا او آیا سو انہا سو کل کتاب من مرے دام درو دیا چی تاسو آئے مؤمن بما ان دل علینا دام درو دی کل کتاب من مرے قل وای دا اللہ پیغمبر فلمت تقتلون انبیاء اللہ واسقلی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ من قبل مخترین ان کنتم مؤمنین کترعی تاسو ایمان رونم کی مانا پر اخبر کتاب باندے ماللہ دا استاسو تورات کی داو چل انبیاء وجمعیاء جمس دی پیرشول ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون نفلمت تقتلون انبیاء اللہ وسولی و جلتاسو پیغمبر اند اللہ مخیرینا کچری ایتاسو مومنان ولقد جاءکم موسیٰ دا اس میں فکر شوئی جانا لکہ سنچیا دا مخی تیر شوال وفریقا تقتلون نوسوی ولقد جاءکم موسیٰ او پتاکی سر راغلے اتاو تا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پا مجھے روخ کارو سرا ثم اتخذتم العجلة بعونیو تاسس خی مددگار من بعدی ہی فضلود موسیٰ علیہ السلام میں کوئی تورتا وانتم ظالمون او وی تاس مشرکان و اذ اخذنا او تکم وجی سوارستا من دا میساکتون مضبوطا وادستا سنا ورفعنا فوقکم التور اراپورتا کمونگا دپاس استاسو غرد تورا چسور آراہ مراولو وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ نال تمو ویلو جن کثیر دیاد لاندی وی رفعته الملائکا دا غردی فرشتو را پورتا کڑے ہو او مسلمو تفسیر سمرقندی والا ورکڑے وا چ اللہ حکم کو فرشتو تا او یو غرد ورون فلسطین نے پر اوچت کوا خوزو پوائل منگا عملو کئی ما پارس واندی آتینا کن چیدر کری منگا تاسو تا جی قوت ان پکوہی سارا واسماو او قبول کئی حکم دا اللہ سامعا پمانا دو قبلولو سارا لکا سمع اللہ لمن حمدا نکسور جسر حمد نوے یکو اللہ خدا راوری جانا سمع اللہ اللہ خدا ارچاوری ونم سمع پمانا دو قبلولو سارا قبل اللہ را دا چاچے حمد ویدو دی اللہ تفسیر قرطبیو شیر لے دعوت اللہ حتی خدت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقولو سوال میں کہو دا اللہ نا تردی کی ہویا رہی رما دا چی نشی اللہ چی آوری آغس قبل آغس چی غیویم چی آسی نا اللہ دا سی امکیا چی دا آغس وائم رو دا بیا نا قبلی دعوت اللہ حد تاخبت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقولو چی آسی نا اللہ دا سی نشی قبل یا بس کردیویم یعنی زما دعا نہ قبل یا نو واسمعو او قبول کئی حکم دا اللہ یا واسمعو سما پس پلیمانا باندی او واوری حکم دا اللہ قالو اللہ سمینا واوری دمگا واسوینا او نا فرمانی کو منگا تو دا مانا ندا چی دا غدوال الفاظی دا غوختی ویلی نہ چی غر پی را پور تکڑے شوے دے غر دے تور نبیا سرنگی اگئی آسوے نا ویا نہ نہ دا وقت کی خدا بچے گئی سمیانا سمیانا خود جکل غر کی خو دی دے شو وقت عمل را رے ندئی واسوے نا او نا فرمانی تو مونگا وہو شریبو او سکول شوے ہو فی قلوبہم العجلا فرنو دے کی محبت دسکی بے کفرین بساو دے کفر دے دے کسانی والا سیجو کرے ہوا سکول شویو مطلب دا دائی بردرگ او وخادو کی تھی داری محبت ہوا پل ہوئے دا اللہ پیغمبر بیسا ما بد دے آغس یا امرو کم بھی ایمانو کم بس دلو نو شری ناسا پلاس پرک بطن دیوان دیکی خوزل کیا کر دا سیو کر تھی دلو زیارت ناغلے ہی داشی جائیم سے تو دا سکے انا رب مشف یہ رب دا ہم دا عدد کر دی دلے عدد مو کر دی دلے نا عدد اسے کر دی دلے وہو شریبو ری قلوبہ ملہیلا لگائی کوئی انچ محبت دی درگاونو اگا گلے شرے دے لیو جن مجال دے چی دے پا درگاوانی بغیر دا نظرانی میں تیر شیا نو دا قریبہ خود سکانو دا چرتا جی دل تاغ دگم میلا لگی دا اسو میلا دے اصن ابدال کی لو بعد عرض کی جرتا اتفاق را رہے او سور شد جانگیرینا او دی بسون دو مجال دے جی پسین تیری جی او بغیر دا پیسو برگولو نتیرش نبا تیری یا اولا جی جو رہے اتانیت دا روپای جی بند کی مدرانا شوا جو رہے شیشینا بے ورنساو کی جگل دریاب لولی ذکر دار دی دریاب نظر دی بغیر دی ندائی میتی جی بغیر دی ندائی میتی جی او مال بے سبتا لگی دا ہمارے را شہر دی سے کتابی نہ پیدا کر نو چه دی میلا لگی دلی واسن حمدال چیز دلارو نو دا انجیل او دا سے صدی بے رسالی نرالی خود ما دا مطلب او برک دی اندوان آگا کم گرم چی ولدی وی آگا پیدا شی نبیان یو سبن تا بوستاو ناگا پتا ما تمان آوار صدی بے سراولی گی خود آگا کتاب کی را گی اما لئی تو پائی ماندی سکے میں بس آسی گورا میں آنوی تو پائی سکوئی گی میں اس خدا جی تاک کر کے مشوئی رہا خدا ہی بلشی نیجے ابھی راو جو جو تو لگا اسی خبر آوار نو دیون پا درگاہ باندی بغیر دین نتیری جی او سرائی لی کہ رس تو بایر تب دوی مسی پارک جو ماں چی یو شے چی قیمت نلری دی قیمت شے دی آغا دی نظر دو درگاہ اگر دو ناغا سبب دتلو لے جہاں دی حدیث بات گرائی خطیب بات آدی و الکفایا فی علم روایہ آیتی ذکر کرے چی دو سری دا اللہ پیغمبر وی دو سری یو دو زخ للاو بل جنت للاو دو وجد یو مچ دو نو آغا داو صحاب اکرام وی وطر بتا لکھا رسول اللہ دا خبر رسول جا نو دا اللہ پیغمبر وی مر رجلان علا قوم اللہم سنم تیر شو یو دو سری دیو قوم پا درگاہ باندی اغای اغای اونی ونو ولوی قرب سشی پیش کن نا اغای ما زر خود سشی نشتا سشی پیش کن مدلی درگاہ نظر نا اغای ولوی زمونگ قانون من خراج مونگ یو سرے پا غیر دست نظر پیش کولونا دقشان ترولا نپرید قرب ولو دبابا مچ اونی سا اغا پیش کن او خویو پا غیر دو نظر پہ اسکول نہ بنتی ہے یہ بس ہوئے اگر جاسی کل اور مجھے پری خود آگا درگاہ پر نمان ہے حدیث بات کے آئی جی کل عمل شد فدخل النار اور کل آگا متنر مولانا سے اپراہ محلاللہ آگا بھائی پیسی سو مچان کی گی پیسی سو مچان کی گی نکی یو پیسا بھو برگئی مراغی بس عمر گنائی لکا آہو یو قیمت گلری کن اور مجھ خوص قیمت امنے لگی نو قالوا ولي سمعنا واوريد منغا او نا فرماني تو منغا او سبول اشيو برنو دايكي محبت دوسي بكورين بسهود كبر دايك وايا بير سمابت دياغس جه حكم كيتا اوتا بايوان دي ايمان كو ايمان استاسو ان كنتم مؤمنين تكري ايتاسو مؤمنان يعني دا خدر ناكار ايمان دي كايه كي كفرم جايز دي دا لاسم دي ايمان دي قل وعد الله پیغمبر ان كان لكم دار الاخره غور دیسوی نؤمن بما انزل علينا نذك وی بئس ما یامرکم به ایمانکم ان كنتم مؤمنین یعنی راغی دا و ایمان ان الله پیغمبر تعالی وی وایا بدیا غیر بدیا جو حکم دیتا اس پای و ایمان ستازو کہ چرتا سو مومنان ای سرانی کی مومنان خنے کچھ تاسو کم دعوت ایمان کوئی خدا خوڑیر ناکار ایمان دے چاہے کہ کفر و شرکم جائز دے وہ آئے دا اللہ پیغمبر آغای مسکی تیر سوال لن تمسن النارو الا ایام مادودا انو اللہ وی قل وہ آئے دا اللہ پیغمبر ان کانت کچریوی لکم دار الاخرت تاسو پارا کور دا آخرت عند اللہ جنت عند اللہ دا اللہ سر خالصتن غانتا من دون الناس سوا دخلقنا فتمنوا الموتا پس آردو قید مرد ان کنتم صادقین بچرعی تاسو رشتینیا تو بس جنت تبیو تاسو زی انو بیاہو تمناو قید مرد دید پا چذر جنت تورا سی جئیا تو بس جنتی او جنت ترمیم دا داخلی دور بارا بلکم دیوال نشتا سوا د مرگنا دیو جنا مرگ دا تو فد مومن دا دایو بشتی مت تو فد مومن داؤد جنت ترمیم دا چکم حائلو کم دیوالو کم مانیو ناغا ختم شو بس دے نیو جنت تا دیا نوراشو جد مرگ سوالو کئی مسئلہ دادا بندہ وہ مرگ تمنا نکو حدیث پاک جرازی دا اللہ پیغمبر ویلی لا تتمنو الموت تمنا لا یتمنا احدکم الموت تمنا دن کئی یو تنستا سو دمرگ دمرگ سوال دن کئی چی خدای ماں مرکی ہے خدای ماں مرکی دا سوال دن کئی فین کان لابد فاعلا چلے رہے خام خاد مرگ سوال کئی نبی آج دا سوئی اللہم حینی ما کانت الحیات خیر لی و توفنی اذا کانت الوفات خیر لی اے اللہ ما جو اندے ساتھ ترکمی جو ما جو اندے خیری اللہ ما مرکی کل جو ما مرکی خیری اے اندر اشان سوال سوئے ای یوسف گرازی یوسف علیہ السلام کرے رہے توفنی مسلمان نالتا مغزرین مانا کئی وفاد کی ما کل جمع وفاد کے مسلمان تابدار دفل حکم دا دا وطرون ذکر کئی کل جمع وفاد کے وفاد میں تابدار دفل حکم مطلب دا تمنا دمرگ نگتو تمنا دمرگ کڑی پا ایمان لکتو اللہ مالا مرگ پا ایمان را کی مرگ نگواری ایمان باندھی مرگ والے کوئی نہیں بڑی خبر یعنی تمنا تو مرگ نہ تھا تمنا مرگ پیمان باندھے اور ڈاکو صحیح رہتے تمنا الموت بس تمنا ہو گئی خواہش ہو گئی تو مرگ پچھڑے چار کو رشتی نہیں آ مطلب دا دا مباح لگ دا سارا دا یہود سارا چاہیے جنت زمین پارا جوڑ شہر نو اللہ وی زی مرگ گواری دید پار کی جنت تورا سی گئی وی یو سری سوال کوئی خواہ شپا در رمضان وی ما میاش در رمضان او شپا در جنی و مرگ در شادت را چوئی چاولوی اتظارین گئی جب بھئی در رمضان اور اگر ان ذرے در شانی رمضان کی در جنی پشپا بانی مرکی الرم رسو نفت من الموت بس خواہش گئی نم مرگ ان کن تم سواد یقین کہ چرے ایتا زرشتی نیا زوگو را داد یہود سر مباحل و نصارا سر مباحل سورہ آل عمران گورا آیت گورا یوش پیت فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فساسوك جگر جيتاسر وبارد عيسى عليه السلام كي پس داغنا چرا لتا تا من العلم قرآن کریم یو مانا مکڑی وا چی نم دو قرآن کریم فنمون کی اونم اگا علم دے نو پس داغنا چرا لتا تا قرآن کریم یا مانا علم وسو ایت تعال و راشی راو بغوال زامن خبل و زامن استاسو او خیر منگ او خیر استاسو وان بوسانا او منگ بمراش وان بوسکم او تاسو بمراشی تم من اب تہل بیا بہ آج بھی حکم باہل بہو بن جا لعنت اللہ بس کو بگر دو لعنت اللہ علی الکاذبین بدرو جنو مان دیا اللہ وی ولی تمنوہ ابدا او چرم آرزون کئی دی دی مرد ابدا چرم بما بسو داغنا کارامل قدمت ایدیہم چڑوان دے لے گلے لا سنو رہی واللہ علیم بالظالمین اللہ دے پوہ پا ظالمانو باندے اللہ پا ظالمانو پوہ دے دے چرم چرم چرم تمنا دے مرگ نکیا ولی ذکر دی تفلان معلوم دی مسلاوی ولا تجدنهم تمنا د مرگ خو در کنا یعنی تمنا د مرگ خو چرم نکی او خامخا وبمومی تجای احرص الناس علی حیاه دیر ہے رسنان د خلق بدون من دی یہ من لو دادا خدا نلا دغوی اہل کتاب وی کنا دیندار خلق نان لوی خدای د دنیا بجوان ډیر هرسناک دی دیو دی چې یوهود باندې سلام اچې نه راغدا دی زه هزار سال زه هزار سال سر کال جو انزر کال جو دی اوسیږي چې زر کال جو دی اوسیږي تفسیر مذهبی کلی نور مګری وامن الذين اوذاوا كسانا اشركوا مشركان دي نذاوا من الذين اشركوا دا تفسير بعد التنديا لكذا فالناس كي دا مشركان هذا رالل خود زي دا تفسير دي دي وجنو كي زني يعني نور خلق اخو بيام دا قيامت دا غي قائل دي مشركان خود قيامت منكر دي آگئی وئی وما نحن بمبعوثین مونگا بیا نشلا پورتا کولے قبرونونا نو پتار دا دے چی آگا سیواہ رسناکوے پجوان دی دنیا باندی خدای یہود چی غان لا اہل کتاب وئی دی دا غینام دی دنیا دا جوان پہرس کی تیر بیا آوان دی یعنی آگئی تمرا دی دنیا پجوان نگی میں لکا سمرا چی دا یہود میں بیا یا ود دو احد ہم وہ گنی ہر یود دے لو یو عمر کاش عمر ور دیشی الف سنہ زر کالا یا رب کی زر کالا عمر ملے تھے زر کالا عمر ملے و ما هو بمزحلیہ او نہ لا سڑے بمزحلیہ لا سون کے دلا لری کو ان کے دلا مزحلیہ کی غد اسم فاعل دا او کہ تو گوری مدا مضاف دیا مضاف دی فاو لام او عین او لام زین دے دے چانے دی دے مقررون دیا وما ہوا دے مضحلی ہی او نزے دا سڑے اللری کون کے دلا خلاس اون کے دلا دا لفظ سورہ آل عمران آخر کی مراد لے دے فمن زحزحا عن النار وادخل الجنة فقد فاز مداسي غده مفائل عاد تزهزها ماذي مجهول وما هو بمزحزحه او ندد اثره لركون كدلارا من العذاب عذابنا ايو عمر عمر وركون دد مطلب ذاك عمر ورم قريشي ندد دا عمر ذرا دا عذاب نسل لركون كه اخلاسه هون كه خنره واللہ بصیر بما یعملون اللہ دلیدن کے پاغس باندی جلیس عمل کیا گورا نن سبق کی بیانوش دسو خبر بلکہ اول باب کی ات نعمتونا او تو عذابونا ندرین باب کی وہ خبائص دا اہلی کتابو ندرین کی انکار داو اوامر او اتیان پنواہی واندیا سلورم کی انکار دا انبیاء و صادقینونا اندن کی انکار دا جی پیغمبرنا نشپگم خلاصہ دا ما سبقا واخر دوانا الحمد اللہ گردہ یو اعلان ووری انشاءاللہ ننشپیتا دا ما سوتن مجھ پسیح